कैसे आए याद तेरी यहाँ, सिर्फ मैं जानूं जब वो दरमियाँ। चुप कैसे आए याद तेरी यहाँ, सिर्फ मैं जानूं जब वो दो।